بیٹھنے کا انتظام صحیح نہیں ہے. اب یہ انتظام صحیح تو کرنے سے رہے, جو صحیح کر سکے گی وہ انتظامیہ ہے, یہاں کی مجلس ہے. اگر واقعی انتظام صحیح نہیں ہے تو وضو خانے پر یار یہ مسئلہ ہے, باتھ روم میں یہ مسئلہ ہے, فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے. تو کوئی بھی آپ کو اس طرح کی, کیونکہ جہاں 3000 سے زیادہ اسلامی بھائی اس وقت یہاں جمع ہیں الحمدللہ, تو 3000 سے زیادہ اسلامی بھائی جہاں جمع ہوں, تو جہاں پر گھر میں تھوڑے سے مہمان آ جاتے 10-12-15 تو ہڑا ہوری ہو جاتی, سمجھ نہیں آتے کون سی چیز کدھر رہے گی, کیا کریں گے. حالانکہ پورا انتظام ہوتا ہے گھر میں مہمانوں کی آمد کا, لیکن جب مہمان آ جاتے ہیں تو اس وقت اب کوئی کیا کر رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا, انتظام رکھا ہوگا, کسی مہمان نے آ کر ہی اٹھا کر, اب آپ نے کرسی رکھی تھی مہمان کے لیے, ایک مہمان آ کے کرسی اٹھا کر دوسری جگہ لے گیا, اب آپ لگے کرسی کدھر چلی گئی, میں نے تو مہمانوں کے لیے فلاں کے لیے بٹھا کر رکھی تھی, اس کے لیے رکھی تھی. تو بعض اوقات اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو 12-15 اگر مہمان گھر میں آ جائیں, اگرچہ دعوت ہی ہے پھر بھی ہرا ہوڑی ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ 3000 سے زیادہ عاشقان رسول میری اطلاع کے مطابق اس وقت پورے ماہ کا, اس وقت یہاں فیدان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. اب اس میں کون پورے ماہ کا ہے کون پورے ماہ کا نہیں ہے میں نہیں جانتا, لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی یوں چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ آ جاتے ہیں. کسی نے نیت کی ہوگی 5-10 روزے کے بعد جاؤں گا, کسی نے نیت کی ہوگی 5-10 روزے کر کے چلا جاؤں گا, مگر جو آئے ہیں نا ان سے مدنی التجا ہے کہ اب ایک ہی نعرہ لگاؤ, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. یہاں کی کشش الگ ہے, یہاں کا لطف ہی الگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کا دل مسجد میں لگا دے, علم دین میں لگا دے. تو اس طرح کی کوئی بھی آپ کو بات کہنی ہو تو کسی ادھر ادھر اظہار کر کے معاملہ درست نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتی ہے کہیں اوور لک جس کو کہتے ہیں, چیز نظر انداز ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ انشاءاللہ آپ کی تحریر اگر مل جائے گی تو مدنی تربیت کا انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران تک وہ تحریر پہنچا دے گی اللہ نے چاہ تو, پھر آپ دے کے چھٹے پڑے. مگر میری مدنی تربیت گاہ والوں سے یہ عرض ہے, اگر حاجی امین سماعت فرما رہے ہوں جی لبائی, اور مدنی تربیت گاہ والے بھی اگر آپ کے قرب پا رہے ہوں, کہ جو بھی درخواست آئے تحریر آئے اس کو رکھنا لیا جائے. جی جی, ہماری یہی ترکیب ہوتی ہے کیونکہ اس میں دعاؤں کی اور مزید مشوروں کی اس طرح کے جو معاملات آتے ہیں جی تو وہ ہم الحمدللہ یہاں وصول کرتے ہیں اور اس کو درست کیا جائے. جی جی بالکل, دعاؤں کی پرچیاں الگ کر دی جائیں, جی جی دیگر اس طرح کی پرچیاں الگ کر دی جائیں, جو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں جو صبح و شام یہاں رہ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے آتے ہوں. جی الحمدللہ شعبہ بنا ہوا ہے, مجلس بنی ہوئی ہے, ذمہ داران موجود ہیں, تو پھر آپ دے کے چھٹے پڑے انشاءاللہ تعالی. اگر واقعی وہ مسئلہ ہوا تو حل ہو جائے گا, البتہ جہاں اتنے سارے اسلام بھائی, ایک ابھی لائیو ہو جائے گا, میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ لائیو ہے, ہم لوگ لائیو ہیں, لائیو ہے, ہاں ہاں ہم لوگ لائیو ہیں. تو حلقہ نمبر 91 سے لے کر 100 تک کے اسلام بھائی یہ آج افطار میں رمضان حال میں جائیں گے, اور حلقہ نمبر 101 سے 110 تک جو ہے وہ سحری میں رمضان حال میں اسلام بھائی جائیں گے. کچھ اعلان میں غلطی ہو گئی تھی, اب صحیح ہو گیا ہے. جی جی اب صحیح ہے. چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک پیارا وظیفہ آپ کو بیان کر رہا ہوں, انسان گم ہو جاتے ہیں, گاڑی گم ہو جاتی ہے, یا مال گم ہو جائے کیسے واپس ملے, تو اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں. یا ربی موسیٰ، یا ربی کلیم، یا ربی موسیٰ، با زیر بی، ربی ای نہیں ہے آگے، یا نہیں ہے، یا ربی موسیٰ، یا ربی کلیم، یہ پڑھنا ہے. اور آگے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہے. اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے. گم شدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے، بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی عمل مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ وظیفہ، یہ ورد اسی رسالے مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 21 پر ہے، 21. اللہ تعالی ہم سب کو یہ رسالہ لینے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. مکتبۃ المدینہ کے چھپے ہوئے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 8 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب. رات کو میں نے کافی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب کوئی بیان کر رہا ہو تو اس وقت نہ اٹھا کریں، تو ماشاءاللہ کافی سارے بھائیوں نے تعاون کیا، لیکن کچھ کھڑے ہو گئے، شاید وہ رات کو نہیں ہوں گے یا سو گئے ہوں گے یا بھول گئے ہوں گے. تو جب بھی کہیں بھی کوئی بھی عالم قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہو، فقہی مسائل ارشاد فرما رہا ہو، یا اور کام کی باتیں سنتیں بیان ہو رہی ہوں، جیسے اب بھی کچھ ورد و وظائف بیان ہو رہے تھے، اب جو لوگ کھڑے ہو گئے ان کو تو سمجھ آئی نہیں ہوگی، ان کے ارد گرد والوں کو بھی پلے نہیں پڑا ہوگا، تو اس لیے ایسے موقع پر کھڑے نہیں ہوتے تو سر جھکا کر الٹا مزید سر جھکا لے آدمی، جو آیا اس کو دیکھنے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ توجہ بڑھ جائے گی اور جو سن رہا ہے اس میں غلط فہمی کا اندیشہ رہتا ہے. اگرچہ یہ ہے بہت مشکل کہ اس وقت آدمی وہ اس طرح سر جھکا لے، لیکن آپ کوشش کریں، عادت بنائیں. ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ ان مدنی پھولوں کو ساتھ رکھیں کہ علم دین کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط فہمی کے اسباب ہیں. بالکل اٹھا نہ کریں، نہ ہلیں، نہ جلیں، نہ نعرہ لگائیں ایسے موقع پر جبکہ کوئی بیان کر رہا اور دوسرا آئے، بھلے کتنی بھی بڑی شخصیت کا مالک ہو، اس وقت اٹھنا نہیں ہے، نعرہ نہیں لگانا ہے. ہاں اگر وہ کوئی بیان نہیں کر رہا تو اس وقت بھلے وہ نعرہ بھی لگتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا پانچواں روزہ عالمی مدنی مرکز سگانہ مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. میرا نام محمد اشفاق اسحاق اتاری ہے اور میں انڈونیشیا جکارتا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں بلوغت کے مسائل بتائے جائیں اور ان کو کیسے سمجھائے جائیں. آپ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. میں محمد طارق لودی اتاری عرب امارات کے شہر ابوظبی صاحب سے مخاطب ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے جو کہ بچوں کی تربیت سے متعلق ہے. بچے بعض دفعہ ظاہر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ ضد کرتے ہیں, ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی ان پہ کھلونے پھینک دیتے ہیں اور منہ چڑھا دیتے ہیں, ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے. تو اس صورت میں ان کی تربیت کیسے کی جائے, والدین ان کی تربیت کیسے کریں, کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ان کو حدیثیں سنائی جائیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی جائیں تو وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پھر والدین اس موقع پر کیا کریں؟ اور اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے, میری فیملی اور میرے ماں باپ کے لیے بھیسا مغفرت کی دعا کیجیے گا. پہلا سوال بچے کے تعلق سے تھا, بالغ ہونے کے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے لڑکا جو ہے 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, تو جب وہ مراہق ہو جائے نہ قریب بلوغ, نہ سمجھو کہ 12 سال سے پہلے جب یہ آپ کو لگے کہ سمجھدار ہو گیا ہے, تو اس وقت پہ لڑکے کو باپ یہ مسائل سمجھا دے, کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے, کہ مراہق یہ اس معاملے میں پھر نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا کوئی سمجھائے گا نا کہ اس کے استاد کو بول دیا یا قاری صاحب کو بول دیا فلاں, تو یہ نہیں ٹھیک. باپ خود سمجھائے. اسی طرح بچی 9 اور 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے, تو 9 سے پہلے جب یہ سمجھدار ہو جائے, یہ میں اپنے طور پر میں نے پڑھا نہیں اس کے بارے میں کہ کتنی عمر میں سمجھائے, لیکن یہ کہ جب اب دوسرے سوال میں جیسے وہ سمجھداری نہیں, اس کو کیا سمجھائے گا؟ تو اتنی سمجھدار ہو جائے بچی 9 سال سے پہلے کہ اب یہ سمجھ لے گی یہ باتیں, تو اس کو اس کی ماں سمجھا دے. 9 سال کے بعد سمجھانے میں رسک ہے نا, کہ ہو سکتا ہے 9 سال کی ہوتے ہی بالغا یا 12 سال کا وہ ہوتے ہی بالغ ہو جائے اور اتنی دیر تک وہ غفلت میں گزارے, تو اس سے پہلے ان کو متو آگاہ کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا یہ جو عمر ہے یہ چاند کے مہینوں سے دیکھی جائے گی اور شمسی مہینوں سے؟ ہاں یہ ہجری سن کے حساب سے اس کو, یہ عمر 9 اور 15 لڑکی اور 12 اور 15 لڑکا, یہ ہجری سن کے حساب سے, سن عیسوی کے حساب سے نہیں, جنوری فروری کے حساب سے نہیں. رمضان شوال ربیع الاول اور یہ مہینے ہیں نا مبارک, پورے 12 مہینے, ان حساب سے ہوگی عمر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پاپا جو بچے روٹ جاتے ہیں بار بار, کیسے سمجھائیں؟ وہ سوال میں جواب تھا کہ جب ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ دارے, جب ڈانٹ پڑے گی تب وہ تو روٹھیں گے تو ہی نا, یا ڈانٹ پڑے گی تو اچھلیں گے, ہنسیں گے, خوش ہوں گے, جھومیں گے. اب جب ڈانٹتا ہی ہے تو اب اس کو اگر جائز موقع پر ڈانٹا ہے, جائز طریقے پر, تو اب تھوڑی ڈانٹ کا اثر رہنا چاہیے, فوراً پھسلایا نہ جائے اس کو تاکہ وہ اس پر تھوڑا روب رہے. ڈانٹا جائز طریقے پر اور فوراً اس کو پھسلا لیا تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ کیوں ڈانٹا تھا. تو موقع محل, اور بار بار ڈانٹنا بھی یہ بچے کو ڈھیٹ بنا دیتا, وہ عادی ہو جاتا اس کا, پھر وہ اس کا اثر نہیں لیتا. اسی طرح مارنا, بار بار مارنے سے بھی اولاد پر اس کا بعض اوقات منفی اثر ہی پڑتا ہے. تو مارنا تو بہرحال یہ کہ اس میں بھی شدید مارنا مارے, ایک وقت میں 3 ضرب نہ مارے, وغیرہ اس میں تو قیود آتے ہیں, وہ بچہ نازک ہوتا ہے, مارا اور نشان پڑ گیا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ چھوٹے بچے کو اس کی نفسیات کے مطابق اس سکھانا ہوگا, جیسے اللہ اللہ اللہ سکھائے, مکہ مدینہ بغداد. پھر یہ کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بچہ پہلے بولے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے, کلمہ طیبہ اس کو سکھایا جائے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ظاہر ہے کہ وہ فصاحت کے ساتھ تو نہیں بولے گا, مخارج اور اس کے تلفظ یہ اس کی لینگویج میں ہوں گے, جیسے بھی اس کو سکھایا جائے, وہ جیسا بھی پڑھ سکے وہ پڑھے. پھر جو بڑا ہو تو اس کو پہچان کرائی جائے, جیسے کہ وہ حضرت سیدنا عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا واقعہ ہے, لیکن وہ تو بہت بڑے ولی اللہ بلکہ صدیقین میں سے تھے, اور وہ اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ تو ذہین بھی بہت ہوتے ہیں. یہ 3 سال کی عمر میں ان کے ماموں نے ان کی تربیت شروع کی تھی فیضان سنت جلد اول میں, جیسے اس کو سکھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اب وہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, وہ اتنی بار پڑھنا ہے تو اتنی بار پڑھا, اتنے دن تک, پھر اتنے دن کے بعد پھر اتنی بار پڑھنا ہے, پھر اتنی بار پڑھنا ہے, پھر اس میں کچھ مزید جملوں کا اضافہ فرمایا, اور اس طرح مطلب ان کی تربیت ہوئی اور یہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے. اور صدیق کی مطلب کیٹیگری کے یہ ولی تھے, صدیق یہ اولیاء کرام میں سب سے بڑی کیٹیگری ہے, ہمارے غوث اعظم بھی صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. تو یوں اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سکھایا جائے. یہ بچہ بہت کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ شاید سب کو نہیں سمجھ آتی, تو اب ماں باپ کا کردار بھی اس کی تربیت کر سکتا ہے. ماں باپ اس کے سامنے لڑیں گے تو یہ بھی لڑاکا ہو سکتا بنے گا, ماں باپ اس کے سامنے گالیاں بکیں گے یا جو بھی ایسی الٹی سیدھی آج کل حرکتیں ہوتی ہیں وہ کریں گے تو بچہ بھی وہ سیکھے گا. ماں باپ ٹی وی چلائیں گے گناہ بھرے ڈرامے فلمیں دیکھیں گے, اس میں گناہ بھرے پروگرام, تو بچہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے, وہ تو یہ اس کا عادی بنتا ہے. اب اگر آپ مطلب بولو کہ ہم یہ سب بھی چلائیں, گناہوں بھرے چینل بھی ہمارے گھر میں چلتے رہے, ڈانس بھی ہوتا رہے, میوزک بھی چلتا رہے, اور ہمارے بچے کی تربیت بھی ہوتی رہے, اچھی تربیت ہوتی رہے, تو یہ اچھی تربیت نہیں ہو سکے گی معذرت کے ساتھ. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ انداز جو ہے نا یہ آپ کے لیے اس کا اولڈ ہاؤس میں دبیڑنے کا ذہن بنائے, گناہوں بھرا ذہن بنے گا نا. ماں باپ کی وہ اہمیت جو اسلام نے بتائی وہ نہیں پیدا ہوگی, وہ تو آپ بتائیں گے تو ہوگی پیدا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق مانسہرہ سے ہے, یا چشمہ ہے, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیچنے کے لیے یہ پانی استعمال کیا جا سکتے کہ نہیں؟ بیچنے کے لیے چشمہ, قدرتی چشمہ جو ہے تو اس میں سے جو پانی بھر لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے, اب چاہے بیچے چاہے استعمال کرے. اگر اور کوئی قانونی پابندی ہو وہاں تو یہ مجھے پتا نہیں ہے, اگر ملکی قانونی پابندی ہے تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر بات ہو رہا ناروال سے, آگے چار پائی ہو تو نماز ہو سکتی ہے چاہے خالی بھی ہو. آگے چار پائی ہو تو کیا نماز ہو سکتی ہے, اگر خالی بھی ہو تب بھی ہو جائے گی؟ بیچ میں گیپ ہوتا ہے. اچھا چار پائی آگے ہو تو جی, جب دیوار ہوتی ہے آڑے تب بھی تو نماز پڑھی لیتے ہیں, چار پائی ہو تو بھی کوئی عرض نہیں ہے, پلنگ ہو جب بھی کوئی عرض نہیں ہے, پیک ہو نیچے خلا ہو نہ ہو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طاہر بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. کسی کے مرنے پہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے افسوس کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کسی کے مرنے پر افسوس نہ ہو تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی سا بھی نقصان ہو جائے تو یہ آیت پڑھی جائے انا للہ وانا الیہ راجعون, چاہے افسوس ہو یا نہ ہو یہ آیت پڑھی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ حدیث پاک میں کہ جب صدمہ پہنچا تو یہ صدمہ جب جب یاد آئے زندگی میں تو یہ آیت پڑھیں گے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس وقت جو ثواب ملا تھا صدمے پر وہ ثواب ملے گا. یعنی جیسے اب کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا 15 سال کے بعد, آج ماں یاد آئی, اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کو اسی صدمے کا ثواب جو اس وقت ملا تھا یہ اس وقت بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسامہ, میں اورسندی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی چند نشانیاں بتا دیں. کوئی اور سوال بھی چلا لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضوان رشید ہے, میں مظفر آباد آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی طرح کی پریشانی کو چھپانا اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ پریشانی چھپانا یہ کار ثواب ہے, اس کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاکو سیال کو اس کی ظہیر آباد سے تعریف کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کسی قبرستان میں ایک ولی کا مزار بھی ہے تو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ہم قبرستان والوں کو علیحدہ سے سلام کریں گے اور اس ولی اللہ کو علیحدہ سے سلام کریں گے, اکٹھے ہی سلام کریں گے؟ بعض اوقات قبرستان ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اولیاء کرام کے مزار بھی ہوتے ہیں, دیگر عام مسلمانوں کی قبریں بھی ہوتی ہیں. تو اب کوئی شخص وہاں سے گزرا ہے تو وہ کیا ولی اللہ کو الگ سے سلام کرے گا, پھر قبرستان والوں کو الگ سلام کرے گا, یا مشترکہ سلام کرے گا؟ اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں. ہاں, یہ اصل گنبد وغیرہ بنے ہوتے تو لوگ سمجھتے ہیں اولیاء کرام تشریف فرمائیں, لیکن کوئی شرط نہیں ہے اس میں. ہر مسلمان کا قبرستان جو ہے نا, مسلمانوں کے بڑے بڑے قبرستان بھی ہوتے ہیں, ان میں اندھا ایک کنفرم نہیں پتا ہوتا, لیکن عام طور پہ اولیاء کرام بھی ہوتے ہوں گے, صالحین بھی ہوتے ہوں گے. تو السلام علیکم یا اہل القبور, یہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ جو بھی ولی اللہ وہ ہے تو صاحب قبر, تو یوں سلام کر سکتے ہیں. اور اگر الگ الگ کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بھی اجازت ہے. جیسے جنت البقیع میں جنت البقیع کے باہر سے سلام عرض کیا جاتا ہے, صحابہ کرام, یہ تو صحابی تو وہ غوث سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کا رتبہ, تو سب کو ساتھ ہی سلام کرتے ہیں اہل البقیع کو. پھر یہ کہ مختلف صحابہ اور جو مشہور شخصیات ہیں وہ مزارات جن کے, ان کے الگ الگ سلام بھی لکھے ہوئے غلبن وہ بزرگوں نے شاید مرتب کیا ہے. سیدنا حمزہ کا جیسے نام لے کر سلام عرض کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں شہداء احد دیگر بھی تشریف فرمائے تو نام لے کر بھی سلام کرتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے، اور اجتماعی طور پر السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے چند عرض کرتا ہوں. یہ تین خصف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق یعنی ایسٹ میں، دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں، تیسرا جزیرہ عرب میں. نمبر دو، علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے. یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. یہ علم سے مراد علم دین. جہل کی کثرت ہوگی یعنی جہالت بڑھ جائے گی. مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، جن میں بعض گزر چکے ہیں جیسے مسلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود انسی وغیرہ. ایک عورت کا بھی لکھا سجاح عورت کے بعد کو وہ اسلام لے آئی، توبہ کر لیا تھا. تو اب یہ بہار شریعت لکھے بھی بہت عرصہ ہو گیا، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا نا وہ دجال ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے اور بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پیارے حقان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے دنیا میں، یہ نئے نبی نہیں ہیں، تو پہلے سے ہی نبی ہیں، اور یہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں فرمائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کریں گے. مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا. وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتے کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا. زکات دینا لوگوں پر گنا ہوگا، بوجھ وہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کو تاوان سمجھیں گے کہ یہ دنڈ ہے، جرمانہ ہے، فائن. علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں. مرد اپنی عورت کا مطیع یعنی فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے یعنی دوستوں سے میل جول رکھے گا، اور ماں باپ سے اور باپ سے جدائی، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا یعنی دوستوں سے میل ملاقات رکھے گا اور باپ سے جدائی. مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی. یہ آپ غور کرتے چلے جائیں، بہت ساری باتیں بالکل جاری ہیں. مسجد میں چلانا جاری ہے، یہ اعتکاف والے بھی چلا رہے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں. گانے باجے کی کثرت ہوگی، یہ تو بالکل کتنا ہر چیز میں گانا بجائے، ادھر بیٹھے ہوئے سینکڑوں کے اس میں میوزیکل ٹون ہوگی اس میں فون میں, اور یہ ناجائز ہے میوزیکل ٹون, فوراً اس کو تبدیل کر دیں اور توبہ بھی کریں. اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے, ان کو برا کہیں گے, اور ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی جاری ہے, اس کا بھی گزرا. اپنے دوستوں سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی, اس کے بھی نظارے آپ کو ہو جائیں گے. بہت سارے سے لوگ ملیں گے جو ماں باپ سے بگاڑ کے بیٹھے ہوں گے اور دوستوں کے سامنے میٹھے میٹھے بن رہے ہوں گے. درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے, کوڑے کی پھنچی جوتے کا تسمہ کلام کرے گا, اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا, بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی. کوڑے کی پھنچی, یہ چابک, ہاں پھنچی, اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لٹک رہی ہے وہ دستے کا لفظ تو ہے مشہور دستہ, واللہ اعلم پرانی اردو ہے, پھنچی لغت میں دیکھنا پڑے گا. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی, بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے, بڑے بڑے ولا بن جائیں گے, بات کرنے کی سدھ نہیں ہوتی, ایسے ہوتے ہیں بات کرنے کی سدھ نہیں ہوتی, بڑے مالدار اور رئیس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی نشانیاں, تو کچھ نشانیاں تو ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں جو ہیں, بلکہ کئی نشانیاں ابھی باقی ہیں, لیکن کئی نشانیاں جاری ہیں, ہو چکی ہیں, جاری ہیں. اللہ تعالیٰ بس ایمان سلامت رکھے, قیامت قائم ہوگی اور یقیناً ہوگی, اور یہ وہ خبریں ہیں جو حدیثوں میں بہت پہلے دے دی جا چکی ہیں. اللہ کی عطا سے علم غیب رکھنے والے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ساری خبریں عطا فرما دی ہیں. کاش ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور عافیت کے ساتھ ہو. چابک کا سرا وہ جو لٹک رہا ہوتا ہے, وہ گھوڑے کا چابک تو دیکھا ہی ہوگا, تو اس کا بھی چھیڑا بالکل سرا چابک کا پھنچی. اور مصیبت چھپانے کے تعلق سے ایک سوال آیا, تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. سوال, جو لوگ پریشانی اور تندرستیوں وغیرہ کی وجہ سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں, ایسوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ بہت طویل یار جواب. وہ حدیث پاک تو مجھے کسی حد تک تو یاد ہے, میں نے کہا زبان ہی بھول نہ ہو جائے. مصیبت چھپانے کی فضیلت, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, صفحہ نمبر 169. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شاہ فیض امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے مال و جان, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپایا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی, تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں, ہمارے شکایت کرنے کا جو حال ہے نا وہ یہ, جیسے یار آج تو نیند نہیں آئی, اچھا آپ نے کسی سے کہا آج تو نیند نہیں آئی؟ نیند نہ آنا یہ مصیبت تو تھی، پریشانی تو تھی. آپ نے جس کے سامنے اظہار کیا، کیا وہ نیند نہ آنے کا جو نقصان ہے وہ جو بھی نقصان ہوا وہ پیمنٹ کر دے گا، یا جو نقصان ہے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہے اب بالکل آپ فریش ہو گئے، بلکہ اگر فریش ہو بھی گئے آپ، مگر اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے فریش کر دے گا، تب بھی یہ شکایت ہی ہے. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ مکروہ تنزیہ کے درجے میں، بلا ضرورت کسی کو بولنا. ہاں کسی کو اس لیے بولا تاکہ وہ دعا کرے، نیت ہو کیا اب دعا کرنا، دو دن سے طبیعت میری ذرا لوز ہے یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ ذرا اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، ذرا کلینک جا کر میرے لیے بات کر کے دوا لے آئے. اس طرح کہنے کی ضرورت ہو دعا کے لیے کہنا ہے، یا اس لیے کہنا ہے کہ اگر اس کو پیچھے سے پتا چلے گا تو برا لگے گا، جیسے ماں ہے باپ ہے اس کو نہیں بتاؤں گا تو برا لگے گا، بیٹے تم نے بتایا نہیں، ہم سے چھپایا کیوں نہیں بتایا، تو اب اس لیے بتا دیا کہ باپ پیچھے سے سنیں گے تو ان کو تشویش بڑھے گی یا پریشانی ہوگی وغیرہ وغیرہ. کوئی ایسی صحیح کہ ضرورت ہو جس کی بنا پر بتائے تو یہ شکایت نہیں ہے. ہاں ساتھ میں یہ چور چھپا ہوا ہے کہ اس بانے بتاؤں گا تو یہ ہمدردی کرے گا میری ہمدردی، تو اب انما الاعمال بالنیات. پھر یہ کہ جتنی ضرورت ہے اتنا بتائے، جیسے کہ اب بتانا ہے کہ میں آج ذرا وہ مدنی مذاکرے میں بیٹھ نہیں سکوں گا، میرے کو تھوڑا یار بخار کی کیفیت ہے، اب اس کے سر میں درد بھی ہے، پیٹ میں بھی دکھ رہا ہے، تو یہ تینوں بتانے کے بجائے ایک بتا دے کافی ہے، کہ یہاں ایک بتا دے گا کافی ہے، اس لیے کہ وہ ورنہ خیر خواہ، وہ خیر خواہ کو بتا رہا ہے یا اس کو بتا رہا ہے جو اس کو اگر بولے گا کہ آگے بیٹھو، اور اگر کوئی کچھ نہیں بولتا تو لمبا ہو گیا تو ٹھیک ہے، لمبا ہو گیا طبیعت خراب ہے، بولے نہیں کسی کو، بولے گا تو پھر وہ فضیلت جو آپ نے ابھی سنی وہ نہیں رہے گی نا. تو یہ ہمارے یہاں بالکل عام ہے. اچھا خالی بولنا زبان سے نہیں ہوتا، چہرے سے بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا منہ بنائے گا نامعصوم کہ کوئی پوچھے گا آج آپ کا منہ اترا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، اب بس اس کو وہ چابی لگ گئی نا، اب تالا کھلا اس کا، اب وہ ساری لسٹ بتانی شروع ہوگی، پوچھنے والا پھنس گیا کہ اب مرے، اب یہ ساری لسٹ بتا رہے، ایکس رے کی رپورٹ دے گا آپ کو، خون ٹیسٹ کے رپورٹ بتائے گا، اس کا یہ ریزلٹ آیا، اس کا یہ رپورٹ آیا، باتوں نہیں ہوتے. تو یہ کیا یہ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ثواب پر نظر رکھیں، کہ ہم بلا ضرورت نہیں بتائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، صبر کریں گے، اور صبر کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبر ہوتا کیسے. اب بلا ضرورت کسی ایک پر بھی، بیسٹ فرینڈ پر ہی بلا ضرورت اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا نا، اب یہ صبر نہ رہا گیا، صبر کا ثواب خلاص ہو گیا. بیسٹ فرینڈ کو بھی بتانا ضروری تھوڑی ہے، گھر کے کسی بھی فرد کو بلا ضرورت بتایا تو اب یہ صبر کا ثواب اس نے کھو دیا. لیکن عادت لوگوں کی یہاں تک دیکھیے کہ جب یہ بتاتے ہیں نا خامخواہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ صبر کی، یہاں میں صبر ہی کر رہا ہوں، اب یہ ایک طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، کہ اس کو یعنی بےچارے کو پتا نہیں کہ صبر بولتے کس تو ہے، اب یہ بک بک بک بک بک بک کر کے مطلب میں صبر کر رہا ہے، یا میں نے صبر کیا ہوا تو بتائے گا بھی میں نے صبر کیا ہوا ہے، یہ بےچاروں کو اصل پتا نہیں ہوتا کہ صبر بولتے کس کو ہے. صبر میں یہ بک بک نہیں ہوتی بلکہ چہرہ بھی نہیں بگاڑنا ہوتا. اب چہرہ خود ہی بگڑ گیا وہ درد یا تکلیف کی وجہ سے، بے اختیار تب اس کا کچھ نہیں کہیں گے، زخم ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی تو پلستر بند گیا ہے، تو یہ اپنی مصیبت کا اعلان تو ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ہاتھ لٹک رہا ہے، بھلے مضری بولے یہ اعلان ہے. تو اب اس کی اگر ضرورت ہے تو یہ اس کا عذر ہے کہ یہ اس کو ضروری ہے کہ اس طرح یہ رکھے گا باندھ کے یا پلستر باندھے گا, تو اس کو نہیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے صبر ہے, صبر کی اس سے نکل گیا, یا یہ شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. نہیں, اس میں یہ مجبور ہے کہ یہ اس کا علاج کر رہا ہے. اب لوگوں کو پتا چل گیا تو ٹھیک ہے. اس میں اگر یہ زبان سے کچھ نہیں بولتا, مزید کچھ اظہار نہیں کرتا اپنے طور پر, ہے نا, میری اسکوٹر سے میں گر گیا, نے اسکوٹر کو لگ گیا, نے پنکچر ہو گیا اور مڈ گارڈ ٹوٹ گیا اور فلاں ہو گیا اور ٹریفک جام ہو گئی تھی اور میں اور بہت پسینہ آ رہا تھا, روزہ بہت لگا تھا وغیرہ وغیرہ, یعنی اگر آپ مثالیں تو لاکھوں شکایتیں آپس میں کی جاتی ہیں. تو یعنی کہ یوں سمجھو کہ بے صبری کا دور دورہ ہے. اللہ کرے کہ ہم کو صبر کی روح نصیب ہو جائے, صبر کی حقیقت نصیب ہو جائے. ایسے ایسے بزرگوں کا مطلب واقعات ہیں کہ وہ ایسی ایسی مصیبتیں آتی تھیں لیکن یہ بولتے نہیں تھے, اف نہیں کرتے تھے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا احنب بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت الحنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا. اس بات کو میں نے تین بار دوہرایا, ریپیٹ کیا تین بار. اس پر انہوں نے, یعنی مامو جانی بھی اہل اللہ میں سے تھے, اس پر انہوں نے کہا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں, میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اچھا آپ بولے 30 سال کا بول تو دیا, یا ضرورت تھی یا اس کو نیکی کی دعوت دینی تھی کہ دیکھو میں نے 30 سال میں میری آنکھ ضائع ہوئی, نظر آ رہی ہوگی در, یعنی جیسے میں نے پٹی کی مثال دی کہ پٹی نظر آ رہی ہے, خود کہنا کہ یوں ٹوٹا اور یوں پھوٹا اور یوں گھسٹا اور یوں خراش آئی اور دو آدمی دوڑ کر آئے, بیچاروں نے تسلی دی ورنہ تو میں تو گیا تھا کام سے اور وغیرہ وغیرہ. بلا ضرورت جو یہ پوری جو ہسٹوری سناتے نا شکایت کی, وہ اپنی جگہ پر ہے. اور گر گئے, چوٹ لگی ہے, سہلا رہا ہے بندہ, اب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو چوٹ لگی ہے, اب اس پر تو پردہ ڈال نہیں سکتا نا. اور اگر یہ سہلانے سے صبر کر سکتا ہے دوسرے جب دیکھ رہے ہوں تو اس پر بھی صبر کر لے, نہ سہلائے. لیکن ہوتا یہ ہوگا کہ سہلا تو رہا ہے, لوگ دیکھیں گے تو زور زور سے سہلائے گا تاکہ وہ نگاہ ہمدردانہ نصیب ہو جائے, ادھر سے نگاہ ہمدردانہ پڑے, ادھر سے ثواب تشریف لے جائے. تو یہ کہ آنکھ چلی گئی, یہ آنکھ کا چلی جانا نظر آ رہا ہے 30 برس سے, لیکن میں نے کبھی زبان سے کہا کہ میری آنکھ چلی گئی ہے, یہ میرے ذہن میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. ظاہر ہے وضاحت یہی ذہن میں آ رہی ہے کہ خود نظر آ جائے پریشانی وہ الگ بات ہے, اپنا بچہ بیمار ہو گیا, بچوں کا کوئی بھی نہیں, گھر کا فرد بیمار ہو گیا, باپ بیمار پڑا ہے, اب دعا کے لیے کہنا ہے تو ٹھیک ہے, یہ شکایت نہیں ہے. ویسے باپ کی شکایت, ماں کی شکایت, ماں بیمار ہے, بہت ہم لوگ پریشان ہیں, روزگار کی تنگی ہے, یہ وہ ہے, قرضہ چڑھی ہے, بلا ضرورت کسی کو بتانا یہ شکایت ہے. اور یہ شکایت اتنی بری چیز ہے کہ بعض اوقات کفر میں داخل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا کہ بس اللہ تعالیٰ نے بس پریشان کر رکھا ہے, میرا کیا قصور ہے تو مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے دکھ دیے. تو اگر معاذ اللہ یہاں شکایت اور اعتراض اس کی مراد ہے جب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو بعض اوقات یہ کہ اگر اس انداز میں بول رہا ہے کہ اللہ نے یہ بیماری دی یہ بیماری دی, اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بس امتحان میں مبتلا فرمایا ہے اور دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی مجھے نصیب کر دے, تو اس طرح کی کوئی تاویل بن جائے تو الگ بات ہے, بعض اوقات انداز واضح کفریہ ہوتا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم

وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دو سور روزے کا ثواب کتنا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما. میرا نام عمران کبیر ہے اور میں مہران یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سول انجینئرنگ کے فائنل ایئر میں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ وغیرہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے احسان ثواب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا اس کا ان کو ثواب پہنچتا ہے یا ان کے گناہ وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں؟ پہلے روزے کا سوال کیا کہ اس میں ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جس بھی فرمان پر ہم عمل کریں گے ثواب ملے گا. تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے رکھا جاتا ہے, یعنی اس کا حکم ہے, آرڈر ہے, ہم رکھتے ہیں تو ثواب تو ملے گا. اور اس کے ثواب کی تو کیا مطلب انتہا, اتنا ثواب ہے کہ اتنی حدیثوں میں مختلف ثوابات کا تذکرہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز و جل وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سال ثواب کا بھی نکال لیں. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان ہے یہ رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. بے شک ایصال ثواب ہوتا ہے, یعنی ثواب جو پہنچتا ہے اور اس سے جو دنیا سے رخصت ہوا اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس پر کئی حدیثیں بیان کی گئی ہیں. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری ماں انتقال کر گئی ہیں, کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ یعنی میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے. یعنی ام سعد کے نام پر, جیسے ہم بولتے ہیں کہ گوشت پاک کا بکرا یا جشن ولادت کی نیاز, خواجہ صاحب کی نیاز, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اصل تو یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے, ایک نسبت ہوتی ہے. اب مسجد کا نام مسجد اللہ کے لیے, لیکن نام تو ہمارے جہاں سے میں بول رہا ہوں فیضان مدینہ بولتے ہیں, پھر اللہ کے لیے مسجد, تو مسجد نبوی نام تو نبی کے نام پر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مگر اللہ کا گھر ہے نا, تو یوں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام میں یہ انہوں نے اپنی ماں کے لیے یہ کنواں اپنی ماں کے نام کا بنایا کہ اس کا ثواب جو ہے یہ ان کی ماں کو پہنچے. یہ سنن ابی داود جلد دوسری صفحہ نمبر 180 حدیث نمبر 1681 دار الفکر بیروت. یہ حوالہ اس حدیث کا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حدیثوں سے ثابت ہے, اور جانے والا انتظار کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ دعا کرے. وہ حدیث شریف فرمائے کہ وہ ڈوبتے شخص کے مانند ہوتا ہے, اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے انتظار ہوتا ہے, ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. دعائیں مغفرت بھی ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہے نا, کہ فائدہ پہنچا نہیں ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے, مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے, کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے, اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا, یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین یعنی تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی زندوں کی گفٹ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ تحریری سوالات بھی ملے ہیں. افطاری کے فوراً بعد اور اذان سے پہلے کلی کرنا چاہیے؟ ضرورت تو کر سکتے ہیں کلی. کسی نے روزہ رکھا, اس کو غسل و وضو کے فرائض معلوم نہیں, تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. پاپا جان, اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہو تو وہ گھر کا کوئی کام کر سکتی ہے, اگر گھر میں کوئی فرد نہ ہو تو, جھاڑو برتن وغیرہ؟ جو اس کی مخصوص جگہ ہے نا اعتکاف کی, اس میں کر سکتی ہے. کچن میں جا کر کھانا نہیں پکا سکتے, یا سہارا ہو جو بڑے گھر ہوتے ہیں تو ساری جگہ جھاڑو دے پوچھے لگائے, یہ نہیں کر سکتے. پھر اعتکاف نہ کریں, اس پر کوئی سنت موقعہ تو نہیں ہے اس پر. اچھا, یہ سنت موقعہ عدل کفایہ میں مرد کے لیے نا, کرے گی تو ثواب ملے گا, لیکن اب ایسی مجبوری میں پھر اعتکاف نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بنگلہ زبان میں سوال مع اردو خلاصہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ اسلامی بھائی بنگلہ زبان میں سوال کریں گے. امیر اہل سنتر کچھ ہمار پرشن, قبر جائگہ بکری کرا ایبن خرید کرا کیمن, آج کل قبر جائگہ اگریم کنے رکھے تا کیمن, آگے کار مانوش شکا ارجنر جنو قبرستانے جیت کنتو ایکن مانوش قبرستانے جیتے بھائی پائے, کیننا آج کل قبرستانے چور ڈاکات اتبا نشاگست لوکرا بیشی تھاکے, تو اے ابستائے کی کرا جائے, ہمار جنو دعا کربین. سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے, قبر کی جگہ کا بیچنا کیسا اور ایڈوانس میں جگہ لینا کیسا؟ پہلے کے لوگ قبرستان میں عبرت کے لیے جاتے تھے اور اب کہتے ہیں ڈر لگتا ہے, اور وہاں جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں, خراب لوگ ہوتے ہیں, چور ڈاکو ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے, تو اس میں کیا کیا جائے؟ قبر کی جگہ, قبرستان جو وقف ہے نا, اس کی جگہ تو بیچ نہیں سکتے, نہ بیچ سکتے نہ ایڈوانس میں خرید سکتے, یہ تو گناہ ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے, قبر کی جگہ بکتی ہے, سماجی ادارے بھی خرید کر بیچتے ہی ہیں, پیسے لیتے ہیں, بعد لیتے ہوں گے بعد نہیں لیتے ہوں گے, تو یہ قبر کی جگہوں کا کاروبار نہیں ہو سکتا. مزارات میں بھی یہی ہوتا ہے, مزارات میں جگہ ہوتی ہے اور لاکھوں روپے کی بکتی ہوگی, یہ جائز نہیں ہے اس طرح کاروبار اس کا. اچھا, اور پہلے کے لوگ قبرستان میں عبرت حاصل کرتے, وہ تو حقیقت ہے, کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. کچھ فرما دیں. وقف کے قبرستان کی بات تو ہو گئی, لیکن اصل میں بعض مقامات وقف کے نہیں ہوتے. اچھا, تو اب ان میں خریدنے کی کیا صورت بنے گی, اس کا خریدنا کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی کی ذاتی ملک ہے وہ جگہ, میرا پلاٹ ہے, جیسے میں عمارت بنا رہا ہوں لیکن تھوڑی جگہ میں نے رکھ دی, چلو میں قبرستان بناؤں گا یہاں اور بیچوں گا جگہ, تو وقف نہیں کیا نا. جبکہ اچھا قبرستان بناؤں گا یہ کہہ دیا تو وقف کی شرط؟ وقف تو اس طرح نہیں ہوگا, ارادہ کیا اس نے. اچھا, تو اگر میری ذاتی جگہ ہے یا آپ کی ذاتی جگہ ہے اور آپ اب قبر کے لیے بیچیں یا مسجد کے لیے بیچیں, جائز ہے. لیکن عام طور پہ قبرستان وقف کے ہوتے ہیں جن میں یہ سماجی ادارے پلاٹ خریدتے ہیں, اسی میں یہ بیچتے بھی ہیں, جو بیچتے ہیں. جی, قسم ہمارے یہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ خریدنا تو مجبوراً ہوتا ہے, بیچنے جس کو دفنانا ہے اس کو جگہ ملے گی نہیں بغیر پیسے دیے. باہر ملکوں میں اصل میں جگہ اس طرح کی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی خریدنا فضول ہی ہے کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ کون کہاں مرے گا. تو اس لیے بعض اوقات ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے کہ اس کے خریدنے کی صورت الگ بنے گی, لیکن ویسے ہی رکھ لینا خرید کے تو یہ فضول ہے بالکل. اور وقف کی جگہ خریدی تو گناہگار بھی ہوگا. جیسے مزاروں پہ جو خریدتے ہیں نا, یہ عقیدت کی وجہ سے خریدتے ہیں لیکن یہ گناہگار ہوتے ہیں. کہ اب بھی یہ حقیقت ہے کہ کیا پتہ کہاں مرے گا, تو جنت البقیع کینسل کیوں کرے یار آدمی, تمنا رکھے کہ وہاں. تو جب یہ آپ نے یہاں خرید لی تو جنت البقیع کینسل, 10,000 صحابہ کم و بیش ان کا پڑوس ملے گا, یا آقا کا سایہ ملے گا وہاں گنبد خضرا کا. فضیلت بھی جنت البقیع سب سے افضل قبرستان ہے دنیا کا, تو اسی کی تمنا رکھے بندہ. خیر, تو اگر یہاں کی بھی وصیت کرتا ہے کوئی کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا, 100% جائز ہے. تو ویسے ایک عشق کی بات کر رہا تھا, تو یہ ہے کہ اب واقعی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا اور اب بغیر پیسوں کے قبر تو ملے گی نہیں, گھر میں مردہ رکھنا نہیں ہے, اس کی تدفین فرض ہے, وہ تو تدفین تو کرنی ہوگی. گھر میں دفن کریں گے تو گورنمنٹ کرنے نہیں دے گی. یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے اور بڑی جگہ ہوتی ہے اور لوگ دفن کر دیتے ہیں اور ہنگامے ہلڑ بازیوں کی وجہ سے گورنمنٹ یا انتظامیہ خاموش ہوتی ہے, ورنہ آبادیوں میں قبریں بنانے کی قانونی طور پر شاید اجازت نہیں ہے. تو خیر, تو اب یہ کہ ایسی صورت میں قبر خریدنا جائز ہی رہے گا کیوں, مجبوری ہے یا رکھے گا کا مردہ فرض تو گلے گا سڑے گا, اور یعنی کہ ناممکن ہے کہ کوئی اپنے گھر میں مردے کو رکھے, وہ دفن ہی کرنا ہوگا. شرعاً بھی حکم یہی ہے کہ اس کو دفن کرے. تو اس لیے بامر مجبوری جو جگہ ہم لوگ خریدتے ہیں تو وہ خریدنا جائز, بیچنے والا اب بھی گناہگار جبکہ وہ وقف کی جگہ بیچ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور قبرستان عبرت کے لیے جانا چاہیے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ پہلے قبروں کی زیارت سے تم کو روکتا تھا, اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. ہمارے یہاں تھوڑا سا قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے, حدیث پاک میں یہ مضمون موجود. انہوں نے جو ایک بات کہی نا وہ بھی ایک توجہ طلب ہے کہ واقعی قبرستان میں جا کر جیسے رات کو بندہ جاتا ہو یا کبھی ایسے موقع پر کھیلا جائے عبرت ہے, لیکن اس وقت واقعی ایسی مافیا قبرستانوں میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ مطلب کہ لوٹ مار مچاتی ہے. یعنی آپ اکیلے جائیں اور آپ کا موبائل اور پرس بچ کر آ جائے, آپ کی موٹر سائیکل نہ چھین جائے یا آپ کو کوئی اور نقصان نہ پہنچے, تو قبرستان میں جا کر ایک تو وہ ڈر و خوف جس سے انسان کے اعمال اچھے ہو جائیں, وہ ڈر و خوف جب آئے تب آئے, سب سے پہلے ڈر خوف یہ آئے گا یار کوئی آئے گا نہیں لوٹ کے چلا جائے گا. شاید یہ اس طرح بھی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ لوٹ مار مچاتے قبرستان میں. یہ بھی ہے, اور اصل جو ہے نا رات کو قبرستان اکیلے جانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ سب سے پہلا تو وہ کہ نفسیاتی خوف, اور ایسی ویران جگہوں پر جانا بھی منع ہے کہ کچھ ہو گیا تو اپنے پر ملامت کرے, کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو تو منتشر کرتا ہے. یہ تو حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ جب چہل پہل بند ہو جائے تو اکیلا نہ گزرے, یہ مضامین ہیں تو جنات وغیرہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا, تو اس لیے وہ قبرستان میں بھی جنات یا اس طرح کی چیزیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں, اکیلا نہ جائے. ہاں کوئی ایسی کوئی بزرگ ہیں اور وہ اوراد و وظائف اور عامل ہیں اس طرح کے, اور وہ اپنا پروٹیکشن کرنا جانتے ہیں اور ان کو نفسیاتی طور پہ کوئی خوف نہیں آتا, وہ مستثنا ہو جائیں گے زیادہ زیادہ. باقی جنرلی جو ہے نا عام آدمی اکیلا قبرستان میں نہیں جا سکتا. یہ وہاں کے گورکن اور یہ پڑے ہوتے ہیں, ان کو اکیلے بھی پڑے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں ان کے گھر ہوتے ہیں, یہ عادی ہوتے ہیں ان چیزوں میں, عادی ہو جاتے ہیں. ہم لوگ نہیں جا سکتے. اور چور ڈاکوؤں کا جہاں تک تعلق ہے, یہ تو بہت بڑا قبرستان ہو نا, اور ویل گولی چاروں طرف سناٹے ہو, تو وہاں خطرہ واقعی ان کا بھی ہوتا ہے, مافیا کا بھی, کہ یہ وہاں اسلحے چھپاتے ہیں قبروں میں اور ہیروئنیں چھپاتے ہیں, اسے بے خوف ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو بہرحال اکیلا ایسے موقع پر نہیں جانا چاہیے, اور یہ ڈر لگنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اس میں آدمی بے بس ہے. تو ڈر تو سب کو لگے گا, کوئی ایسا ہوگا جس کو نہیں لگے گا اکیلا ڈر رات کو قبرستان میں. دن کو ڈر لگے گا اکیلا اگر بھرپور سناٹا ہوا تو. تو یہ میں نے جو حدیث پاک سنائی, تو تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے تعلق سے. نمبر ایک, میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو, کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور پہلے جو میں نے روایت بیان کی نا, وہ مضمون کی حدیث بھی ہے, اس میں لکھی بھی نہیں ہے, وہ یہ بہار شریعت میں جو مجھے یاد آ رہا ہے. نمبر دو, جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے, تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. نمبر تین, جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گی. جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نکوکار لکھا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل اس وقت جامعہ المدینہ کے داخلے بھی جاری ہیں بابا, الحمدللہ. لہذا یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی بستہ لگا ہے. جو اسلامی بھائی درس نظامی کا جذبہ یا ذوق و شوق رکھتے ہیں, یہ عالم بننے کے لیے ایک بہترین کورس ہوتا ہے, تو وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ بابا, تمنا تو یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہ ذہن بنتا بھی ہے, یہ اظہار بھی کرتا ہوں کہ اللہ وہ دن لائے کہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے. کاش اس کے لیے بالکل بچوں اپنے بچوں کو داخلہ دے ڈالنا پڑے گا نا, بیٹوں کو اپنے مدنی منوں کو. دیکھیں اتنے چھوٹے بچے تو نہیں آ سکیں گے, تو کوشش کیجئے کہ جامعۃ المدینہ جو ملک بھر میں موجود ہیں, بیرون ملک بھی موجود ہیں, اس میں داخلوں کے لیے آپ اپنے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. قبر و دفن کا بیان میں شاید ہو. اچھا وہ روایت جو میں نے بیان کی پہلے کہ آنکھوں میں آنسو لاتی ہے, دلوں کو نرم کرتی ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم, ہو جائے ورنہ پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اسے وہ واپس لے لیتا ہوں. مجھے مضمون برابر سے ذہن نکالی یاد ہے.